زمک وای اسمان وای لا الہ الا اللہ ہم ملک انسان وای لا الہ الا اللہ زمک وای اسمان وای لا الہ الا اللہ ہم ملک انسان وای لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پیچ پیچ ہنس ہنس خرونا دا غطا ورطا و سندونا دا غصمی او دالواری دالوار پوری منزلونا دا پیچ پیچ ہنس ہنس خرونا دا غطا ورطا و سندونا دا غصمی او دالواری دالوار پوری منزلونا ہر داشت بیابان وائی لا الہ الا اللہ ہر داشت بیابان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ ہم لکھ انسان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر بیسا او ہر سادارا ہر گلشن او ہر مالیارا ہر یو بوٹ او ہر کانے ہر خٹن او ہر گلوارا ہر بیسا او ہر سادارا ہر گلشن او ہر مالیارا ہر یو بوٹ او ہر کانے ہر خٹن او ہر گلوارا زباندار بے زبان وائی لا الہ الا اللہ زباندار بے زبان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ ہم لکھ انسان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم مرغان پس پا ہوا کی ہم مایان بخ پا سنا کی حشرات او ہوا موارا ہم آباد و ہم بیدیاں کی ہم مرغان پس پا ہوا کی ہم مایان بخ پا سنا کی حشرات او ہوا موارا ہم آباد و ہم بیدیاں کی ہم نبات ہم حیوان وائی لا الہ الا اللہ ہم نبات ہم حیوان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ ہم ملک ہم انسان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کنمی کبھی نما دے کا اسفل دے کا اعلا دے کا مرید دے او کا پیر دے کا فقیر دے او کا شادے کا نمی کبھی نما دے کا اسفل دے کا اعلا دے کا مرید دے او کا پیر دے کا فقیر دے او کا شادے ہمی در ہم دربان وائی لا الہ الا اللہ ہمی در ہم دربان وائی لا الہ الا اللہ زمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ ہم لکھ انسان وائی لا الہ الا اللہ اسمان وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کاغذ او ہر لکا ہر آہ او ہر کڑی کا مسلم یار ہر شی وائی دبی مثل بے شریکا ہر کاغذ او ہر سپین قلم او داستان وائی لا الہ الا اللہ سپین قلم او داستان وائی لا الہ الا اللہ مجمک وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ ہم لک مثال وائی لا الہ الا کوائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ ہم لک انسان وائی لا الہ الا اللہ عظم کوائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ